Zabrali mi tatusia. I co ja teraz będę robić musiał? Zabrali mi tatusia. I co ja teraz będę robić musiał? A la la la, la la la la, da la la la, la la la la. Zabrali mi tatusia. Już wiem, co teraz będę robić musiał. Zabrali mi tatusia. Już wiem, co teraz będę robić musiał. Zniknęła gdzieś mamusia. Oddali mi tatusia. Zniknęła gdzieś mamusia.